Час трывогі і надзеі. Штодзённае жыццё беларусаў Беласточчыны ў гады 1944-56. Гэта навейшая кніга ўспамінаў, якую выдала праграмная рада тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Змешчаныя ў ёй ўспаміны беларусаў Беласточчыны, якія друкаваліся ў тыднёвіку. Але не толькі. Пра працы над узнікненнем кнігі распавядае яе рэдактар Віталь Луба. Мы працавалі ўжо пару гадоў над гэтым, і у кнігу ўвайшлі тыя тэксты, якія друкаваліся ў Ніве на працягу апошніх, прынамсі, 20 гадоў. Калі ў пачатку 90-х гадоў сталі мы пісаць пра тыя пасляваенныя здарэнні, пра якія раней як бы замоўчвалася. Таксама мы працавалі яшчэ пад такім ухілам, каб не толькі пісаць пра самае трагічнае, але каб і распытаць людзей пра штодзённае жыццё, пра будні. Нашы журналісты, корэспандэнты і чытачы, якія былі зацікаўленыя гэтай тэмай, дасылалі нам свае тэксты, мы іх публікавалі на працягу некалькіх гадоў. Мы працавалі таксама з гэтай думкай, каб гэтая кніга была таксама працягам трох папярэдніх выданняў, у якіх, пачынаючы ад бежанства, міжваенны перыяд і ваенны, дзе мы апісвалі сітуацыю становішча беларусаў. І ў выніку гэтай працы атрымалася кніга, у якой нашы рэспандэнты, а было іх больш за 100 чалавек, расказваюць нам, як выглядала заканчэнне вайны і першыя дні свабоды тут у нас на Беласточчыне. Потым таксама мы звярталі ўвагу на такія трагічныя перыяды. Спачатку была гэта рэпатрыяцыя ў Савецкі Саюз, калі была такая воля ўлад, і польскіх, і беларускіх, каб палякаў з усходу пераселіць тут у Польшчу, а беларусаў выселіць, выдварыць, праўда, за усходнюю межу. А нашы людзі як бы баяліся, не хацелі ехаць, таму што тут гэта іх спрадвечная бацькаўшчына. У чарговым раздзеле апісваем трагічныя падзеі 45-го, 6-го, 7-го і пазнейшых гадоў, калі у нас было неспакойна, калі польскае ўзброенае падполле трывожыла нашых людзей, даходзіла да трагічных здарэнняў, як хаця б рэйд Бурага на зломе студзеня і лютага 46-го году. Калі настаў мірны час, падзея, якая запамяталася нашым людзям, гэта была спроба калектывізацыі. У некаторых вёсках засноўваліся калгасы, у некаторых не. Таксама пасляваенны перыяд – гэта час міграцыі, калі моладзь перанаселенай вёскі выязджае ў вернутую землі, на Прусію ці ў гарады ў пошуках працы, ў пошуках новай долі, новых магчымасцей. Апрача гэтых успамінаў, мы таксама далучылі рэпартажы, артыкулы нашых журналістаў з 90-х гадоў, калі яны пайшлі шляхам тых трагічных падзей 46-го году, калі яны наведалі Зані, калі яны наведалі Лазіцы, Залешаны, Патоку, папросту тыя вёскі, дзе беларусы пацярпелі ад узброенага падполля. Чарговыя раздзелы гэта ўжо традыцыйна ўспамінаюць Віктар Швед і Дмітрый Шатылович, якія ўспамінаюць свой пасляваенны лёс. І на прыкладзе гэтых двух аўтараў можна мець уяўленне, на якім шляху адбывалася выхад беларусаў з вёскі ў гарады, дзе яны здабываюць адукацыю, як гэты адбываўся гэты шлях здабывання адукацыі, у які спосаб яны станавіліся інтэлігентамі. І на сам канец змяшчаецца такі важны, на маю думку, дакумент, гэта як бы заключэнне пракурора Інстытута нацыянальнай памяці у справе забойства фурманоў і іншых беларусаў, якія згінулі з рук атрада Райса Бурага. Тут самае важнае, што як бы гэта заключэнне пацвярджае тое, што беларусы ўвесь час адчувалі і моцна перажывалі ў пачатку 90-х гадоў, калі былі спробы зрабіць з гэтай асобы героя нацыянальнага. І тут самае важнае ў гэтым заключэнні, што пракурор даходзіць да высновы, што гэтыя здарэнні трагічныя на зломе студзеня і лютага 46-го году, учыненыя атрадам капітана Райса Бурага, гэтым дзеяннем характэрны прызнакі генацыду Значыць, што тыя, хто ўчыніў гэтыя забойствы, не з'яўляюцца героямі, толькі злачынцамі. Аўтар уступу да гэтай кнігі прафесар Яўген Міранович лічыць, што яе загаловак «Час трывогі і надзеі» падабраны вельмі трапна. Гэта сапраўды быў час вялікай трывогі для шматлікіх жыхароў Беласточні у сувязі з тым, што сітуацыя ў першых гадах пасля вайны была вельмі неспакойная. Хаця вайна закончылася, аднак людзі гінулі ў беларускіх вёсках. Зараз пасля з'явілася новая палітыка, эканамічная, грамадская, новай улады, асабліва ад 48-го году, то калектывізацыя. І зноў прычына да трывогі. Гэта таксама пачатак вялікіх міграцый беларускага насельніцтва з Беласточні да гарадоў, да цэнтральнай Польшчы, да захадніх ваяводстваў. Што таксама запачаткавала вялікія змены, і тыя, якія перасяляліся, мелі даволі складанае жыццё ў новых місцах пражывання. А з другога боку, час таксама вялікай надзеі. Першню з'явілася ўлада, якая запрашала беларуса ў свае рады. Зразумела, патрабавала лаяльнасці і прыстасавання да тых формаў паводзін, якія ўлада бачыла для сябе найбольш карыснымі. Што было гэтай найбольшай надзеяй? Бо напэўна надзеяй было самое вызваленне пасля нямецкай акупацыі. Калі канчаецца вайна, заўсёды ёсць такое пачуцце, што ідзе да лепшага. Аднак у выпадку беларусаў Беласточны, акурат ва ўспамінах астаецца даволі цёмны вобраз. Таму надзея, што перш за ўсё калісьці скончыцца кашмар, звязаны з дзейнасцю партызанаў, з той унутранай вайной, якая вілася тут у першых гадах пасля вайны яшчэ амаль да 48-го году. Друга прычына для надзеі, для шматлікіх маладых людзей, заўсёды тая надзея ёсць у маладых людзей, гэта тое, што ў новай палітычнай сітуацыі адкрыліся магчымасці рэалізацыі. Людзі пакідалі вёску, таму што была магчымасць знайсці працу, знайсці больш атракцыйны занятак за месцам свайго пражывання. Да другой сусветнай вайны фактычна выхад з вёскі быў немагчымы. Та перспектыва была дзяліць далей гаспадаркі, тыя і так раздробленыя, бедныя. А пасля вайны маладыя людзі ўжо не абавязкова мусілі прытрымлівацца сваіх гаспадаркаў. Улада стварала тую надзею менавіта тым, што давала месца ў сваіх структурах. Другая справа, што можна было лёгка знайсці працу ў іншых галінах грамадскай чи гаспадарчай актыўнасці, якая праводзілася ў краіне. І што вялікая адбудова. Для маладых людзей варта таксама і прыгадаць тое, што выезд з роднай вёскі, то найчасцей перспектыва апынуцца ў асяроддзі зусім новым, там, дзе чалавек зусім невядомы. Усе прыехалі адкульсь на вялікія будовы сацыялізму. І на гэтых вялікіх будовах сацыялізму магчыма, што давалі нейкія марныя грошы, магчыма, што ўмовы жыцця былі з сённяшняй перспектывы кашмарныя, але ўсе ўспамінаюць, што было даволі вясёла. Таму што прыехалі туды людзі, якія мелі па 17, па 20 гадоў. Кожны вечар патанцоўка, кожны вечар паводле сённяшніх тонаў нейкія скандалы. Але для маладых гэта быў заўсёды нейкі атракцыён. І тут бацька не судзіў, тут маці не абсуджала, тут суседы не гаварылі. Усе былі ў падобнай сітуацыі. Як важнае месца ў гэтых успамінах, у гэтай кніжцы займае дзейнасць узброенага польскага падполля? Маю ўражанне, што здамінавала гэта тэма успаміны. Менавіта я бы сказаў, што гэта памежжа польска-беларуска на Беласточні у параўнанні да іншых памежжаў этнічных у сходняй і сярэдняй Европы, было нават даволі спакойнае. Але ўсё ж такі запамяталася і тыя ахвяры, якія былі ў знання залешанах, пухалах старых. Запамяталася таксама тыя пажары, якія бачыліся, што неякі час вечарам на небе. Гэта засталася ў памяці як адзін вялікі кашмар. Я маю адношу ўражанне, што запамяталася гэта так моцна, нават непрапарцыянальна моцна да сапраўднай пагрозы. І жыве ўжо, здаецца, трэцяе пакаленне, якое памятае, што тут ішла некая вайна. І той страх астаўся, асабліва той страх з 40-х гадоў, з першых гадоў пасля вайны, яшчэ на пару дзесяцігоддзяў, якбы вызначыў спосаб мыслення беларускага грамадства на Беласточні. по-моему, и по сегодняшний день еще люди думают так про призму того, что сдарилось в годах 45-47. Читаючи эти вспоминки, беру себе Белосточин, и отчувается, что это было нечаканное для них. На ней то само было страшно, и при советской власти, и при немецкой власти. Ale wtedy przychodzili ludzie niekie z wąku, przynosili z sobą nowe zakony, przymuszali dopasować się do tych zakonów, ale by to musiało określić, no, ktoś poruszał zakony, choć absurdne, choć dzikie zakony, wtedy można było czekać niejako pokarania. A tu pogroza zjawiła się z boku ludzi, jakie nie stanowili niejakich zakonów, tylko przychodzili i przemieniali niejakie represje tylko po tej przyczynie, że ktoś był Białorusem czy prawosławnym. Tam mianowita w wspominach większości respondentów tej książki wydaje to nieczekane. Tak oczości ludzie nie czekali tu na Białostoczynie. Osobliwe, że w poprzednich dekadach wydawało, że sużycie tu Polaków, Białorusów było dowolnie mirne, dowolnie spokojne. Ludzie najczęściej nie zadumowali się u tej pierwszej wojny, kto przychodził chatu i po jakich przyczynach przymuszał oddać kożucha, tam, skażem, sało, czy nawet samochonku. Zawsze ty jeszcze przychodzi, przedstawiali się jak wojsko polskie. Chociaż to byli zwyczajnie czasem rabowniki, ale wciąż taki przypisało się tę dziejność, tę aktywność politycznej opozycji. Temu ten obraz, jaki tutaj uznikł w tej książce, można skazać się tak samo i w pewnym sensie na bakowy. To nie jest naukowy analiz, to jest obraz tego, co ludziom zapamiętało się. Kniha wspominał czas trwogi i nadziei, codzienne je życie Białorusa u Białostoczyny uchady 1944-56. Heta już czaćwiorta, jak kniha wspominał, wydadziena ja programna rada i tydniowika Białorusa u Polszczyniwa. Raniej byli wspominy, jakie tyczyli się periodu bieżanstwa, druhoj Rzeczy Pospolitej, gdy ahadoł druhoj suświetnej wojny. Jaugen Wapa, starszenia programnej rady tydniowika, gdy zaadno główny redaktor Niwy, liczyć, że zaraz trzeba usiechę te uspominy zabrać pod adnoj wokładkaj. Te wszystkie książki, jak my rozmawiali już z mnogimi ludźmi, powinny być, tak powiedzieć, nastolnymi knihami u każdej białoruskiej siemi. Kto odczuwa w szacunku do swojej baćkowszczyny, w szacunku do swoich baćków, do swoich pradziedów, do swojej minuszczyny, to te książki u każdym domie powinny być, bo to już historia pokolenia naszych tu na Białostoczynie. I chcę powiedzieć, że już bieżanstwa nie ma międzywojennego periodu. Zostało się tylko niekilka książek czasu okupacji związanych z tym. Usio rozeszło się. Zaraz to tak samo rozejdzie. Dla mnie maryca, jak przez dwa gady usio wydać u jednym tomniku. To będzie jedna wielka książka. I wtedy to powinna być wielkim tyrażom. Jedna nastolna prosta taka kniha, jaka ja powinna być. Bo to wyobrazne przedstawienie nasza życia u każdym aspekcie, u życiu polityzowanym, ekonomicznym, kulturnym, usiąg to już. To 56 rok, temu, że już z 56 roku zaczęła wychodzić Niwa. I wtedy bolsz mnie, że niektóre sprawy, takie życie codzienne, to można dowiedzieć się z Niwy. A minęło 1914, 1956 rok, to taja burliwość. Pogledzimy, to już 40 z niczym roku, gdzie mieli bieżanstwo, ciężkie Rzeczpospolita, pierwszą wojnę, drugą wojnę suświetną, to 40 годов безупинного кошмару. Кошмару, у яким треба було знаходитися нам, як народу, знаходитися як вернікам віровизнання християнського, але православного, наприклад, для більшості білорусів тут на Білосточчині. Це час випробування. І менавіта тих 40 годов тотального переходу по нашій землі державам, різних окупаціям, це, безумовно, яким чином давало імпульс до таких не інших поводів на наших дядів і батьків уже після Другої світової війни. Kolkość politycznego cisku, kolkość laska tu zbroi za uszami, nad głowami, jakie musieli odczuwać nasze przodki, to usio determinowała i tak samo powodzi naszej białoruskiej mniejszości siądnia. I temu te książki, po pierwsze, ratują od zabycia tyje, że periody, bo w dzisiejszym świecie zdaje się, że idzie pro to, jak my nie mieli historycznej pamięci, a tylko gledzieli reklamne widziki. A mianowicie to nam daje poczucie, że my z tej ziemi, tę ziemię wielmi lubili, szanowali nasze przodki z racji nasielanskości naszej nacji i że to jeszcze im przyszło się przeżyć, to naprawdę my możemy tylko spoczuwać i rozumieć zaraz, przeczytać пачаўшы, мо нават калі мы рэзка ставіліся ў некаторых паводзінах нацыянальных да нашых бацькоў, дзядоў, некаторыя рэчы прабачыць ім, што так, а не інакш яны вялі сябе ў нацыянальным кшталце, не так, як нам сёння б хацелася, каб былі яны нацыянальнымі героямі, змагарамі за беларускасць, а тут ёсць розныя грамадства нашага, як яны сябе паводзілі